in Museum 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra is overleden. Ze bezorgde Nederland in 1964 het eerste goud op de Olympische Winterspelen ooit. Dijkstra behoort tot de succesvolste Nederlandse sporters aller tijden. Ze stond eerst nog in de schaduw van haar collega en vriendin Joan Hanappel, die 4 NK's op rij won en die onlangs ook overleed. In 1959 waren de rollen voor het eerst omgedraaid en daarna volgden vele successen voor Dijkstra. Een jaar later won ze zilver op de Olympische Spelen. In 1964 pakte ze het goud. Dijkstra werd onder meer 6 keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ze was 82 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs gevonden dat er antisemitische leuzen zijn geroepen bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. De actievoerders worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het Centraal Joods Overleg deed namens 15 mensen aangifte. Bij de opening van het museum in maart zouden er antisemitische teksten naar hen zijn geroepen. Uit onderzoek van de politie bleek daarna niet dat dat ook echt is gebeurd. 2 zussen zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Ook waren ze lid van terreurbeweging IS. Amina E. moet 3,5 jaar de cel in, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Haar oudere zus Amal krijgt 2,5 jaar celstraf. De zussen horen bij een groep vrouwen die in 2022 werden teruggehaald uit een gevangenenkamp in Syrië. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse wielrenster nam de rode leiderstrui over van Marianne Vos. Yara Kastelein eindigde als 2e en de Italiaanse Elisa Longoborgini werd 3e. Vollering won vorig jaar 2 etappes in de Spaanse ronde. Ze eindigde toen als 2e in het algemeen klassement. Het weer in het midden en zuiden van het land. Stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Later trekken de buien naar het westen weg. Morgen begint bewolkt en regenachtig. In de middag droger en af en toe zon. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Zoetermeer is de vertraging een kwartier. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4en5mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Desessegain. Op 6 mei hoort u Brahms' 4e symfonie. De jonge violist Randall Gooseby soleert in het 2e vioolconcert van Florence Price. Bestel op concertgebouw.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. NTR. Samen hebben ze er al een heel leven in de muziek op zitten. Ze brachten de cello en hiphop bij elkaar. Er was groot succes, een break-up en toch weer een reunie. Het mysterie van de muziek herhaalt zich. Hier zijn Pete Philly en Perquisite. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Heer, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het was een jaar of 17 geleden en toen zat ik in deze studio. In een iets andere studio, maar een soort gelijke studio. Het was een uurtje later en ik was net op de radio bezig. En ik deed een nieuwsprogramma en allemaal interessante items over pensioenen en zo. En toen interviewde ik die avond voor het eerst artiesten. En ik dacht, oh mijn god, artiesten, die gaan artiesten doen. En oh, vind ik doodeng. Dat waren jullie. Oh, really? Serieus? Ja. Hey, maar in welk programma was dat dan? Ja, ik verwacht niet dat je het nog weet. Want je hebt waarschijnlijk een paar honderd interviews hebben jullie gedaan. BNN United heette dat. En het was net na Mystery Repeat. Ah, wat leuk. Kijk, ik zie je... Dat kan niet leuk geweest zijn voor jou. Het was verschrikkelijk. Nee, ik zat gewoon... Nou, wij gingen, zeg maar, net voordat we deze reunie deden... gingen wij oude interviews kijken. Ja. En ik zie mezelf daar dan zo gewoon een beetje zo freewheelen erdoorheen. En heel erg soort van contradictie. Gaan de hele tijd zo tegendraads for no reason. Ja. En ik dacht echt, ja. Oh ja, wat een absolute ramp, joh, was ik. Dus dat is heel grappig om te zien. Dus dat kan niet een flowend gesprek geweest zijn. Alles waar ik voor vreesde... was aan de hand. Maar was wel een goede vuurdoop dan eigenlijk. Dat was wel een goede vuurdoop. Ja, ze werd gelijk gewoon... Ja, het was absoluut een goede vuurdoop. En daarna is het vaak alleen maar meegevallen. Nee, ik was bloednerveus. Dus ik dacht, Piet Philly, waar was jij 17 jaar geleden bloednerveus over? Ja, niks. Dat was het probleem. Dat was het precieze probleem. Ik was over niks bloednerveus. Nee, ik ben pas veel later. Oké. Mijn nervositeit zat altijd heel erg in ongeduld. Het was altijd. Ik had altijd het gevoel dat ik achterliep of zo. Waarop achterliep? Ja, dat kon ik dus toepassen op allerlei dingen. Dus dan was het zo van, oké, ik begon op mijn 18e professioneel muziek te maken. Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk al te oud. Nou, daar. Dus er zat een soort van idee van, dat idee van de boot missen. Mm-hmm. En dat heeft best wel in de weg gezeten van heel veel hele toffe dingen. Dus dan sta je in Parijs in een uitverkochte zaal te spelen en denk je, ja, maar wat nou als deze zaal 2 keer zo groot is? Dude, relax, enjoy it. Ik bedoel, de helft van de reden minstens van deze reunie is to enjoy it this time. Ja, ja. Dus je werd er niet leuker op als ik het zo hoor. Nou ja, zeg maar, het ding is, ik heb gewoon de urgentie achter mijn keuze om een artiest te worden, mm-hmm, heeft mij uiteindelijk het leven gegeven wat ik wilde hebben. Maar daarvoor heb ik ook een stukje carrière moeten inleveren en al die dingen. Mm-hmm. Maar alles wat ik nu heb, wat mij een gezond iemand maakt, een aanwezig iemand, iemand die inzetbaar is voor iets goeds of iets groots, is te danken aan dat ik de keuze heb gemaakt om een artiest te worden. Maar dat betekent niet dat een heel erg vlekkeloze, beeldschone pad is geweest. Nee. Nou, daar gaan we het over hebben, over dat pad, het komende uur. Pieter, of zal ik zeggen Perk? Wat moet ik zeggen? Wat jij wil. Pieter. Ja, schitter. Ja, dat klinkt zo... Schut. 17 jaar geleden, dat ik een beetje tof probeer te doen. Pieter, waar was jij 17 jaar geleden zenuwachtig over of nerveus voor? Nou, ik had altijd wel een gezonde spanning als ik het podium opging. Omdat, kijk, voordat ik Piet leerde kennen, was ik sowieso eigenlijk niet... trad ik nooit op. Ik was meer in de studio gaan, was ik gewoon muziek aan het maken en dat bracht ik uit. Mm-hmm. En toen Piet en ik gingen samenwerken, was eerst het idee ook van dat het wel Piet Philly McQuizet was, maar dat ik niet mee zou gaan live. Maar dat was eigenlijk na een paar shows, zei Piet ook al van, en ik had ook wel het gevoel van, oh ja, dit is eigenlijk een beetje raar. En toen zei Piet van, nee, je moet juist on stage meekomen. En toen, sindsdien ben ik gaan optreden. En ik heb het door te doen, ik vond het eigenlijk wel meteen heel leuk. Maar het is niet, ik ben niet, zoals Piet heeft volgens mij altijd al geweten van, oké, ik ga later op podia staan. Dat heb ik nooit gehad. Maar wat ik dacht wel... je dan? Wat dacht je dan als ik dat doe dan? Nou, het was meer dat ik vind het allerleukste vind ik het creëren van muziek. Dus in de studio zitten met Piet dan bijvoorbeeld voor dit album en echt nieuwe muziek maken from the ground up. Dat vind ik het allerleukste. Ja. En een live optreden heb ik in die zin meer moeten leren. Ik ben van nature minder een showman, zeg maar. En ik ben het heel leuk gaan vinden. Maar ik heb daardoor altijd wel gehad dat ik, nou, wel een gezonde dosis zo van dacht, oh ja, nu gaan we het doen. Kijk, op een gegeven moment deden we 120 shows per jaar. Dus toen op een gegeven moment werd het minder. Mm-hmm. Maar ja, dus dat is wel iets. Dus ik had wel daar toch wel een soort van nervositeit voor misschien. Maar niet dat ik stond te zweten backstage. Maar wel, ik dacht van, Hij liegt. Nee, nee, nee. En waar ben je nu zenuwachtig voor? Weinig. Dus wel iets. Ja, zenuwachtig. Kijk, ik heb een dochter, die wordt binnenkort 2. Dus de, ik heb een zenuwachtigheid die elke ouder heeft. Wat gebeurt er met de wereld? Hoe gaat zij daarin kunnen floreren? Mm-hmm. Wat is mijn rol daarin? En wat is up to the spirit? Wat daar zit het. Dus je voelt je in enige mate kwetsbaar, denk ik. Ja, door je dochtertje. Ja, ik wil gewoon dat zij gewoon exact wie ze is, kan zijn. En dat niks in deze wereld dat tegenhoudt. En als ik denk iets te zien wat dat zou tegenhouden, dan moet ik mezelf de vraag stellen, wat kan ik eraan doen om dat gewoon compleet te obliteraten alsof het een battle rap is? Ze is 2, toch? Ja, ze is 2. Dus nu heb je dat nog niet, denk ik echt. Nee. Zeg maar, ik hoorde in een of andere interview of zoiets, of een meme of zo, werd er de vraag gesteld, who would you be uninterrupted? Dus als je jezelf de vraag wil stellen van, oké, wie zou ik zijn als niks me tegenhield? Mm-hmm. En als ik die vraag stel en ik kijk naar mijn dochter, denk ik, ja, haar. Ja. Gewoon compleet. Wat zie je dan? Nou, ik zie gewoon iemand die gewoon nog helemaal niet last heeft van, die wordt gewoon niet gehinderd door al die labels en al die, dat paradigma waar we onszelf dan een identiteitskaartje aan moeten plakken. En dit is, ik ben assistent manager bij. Al dat is nog niet. Nee. Zij is gewoon een free spirit. Het is fantastisch om te zien. Hou zo. Ja. En voordat we echt gaan beginnen, Pieter, waar ben jij zenuwachtig voor? Dus voor de komende tour wel. Van, we gaan dan volgende week beginnen met die tour. Ja. 9 mei is de eerste show in Groningen. En daar ben ik wel een beetje zenuwachtig voor. Van ik heb het gevoel dat we nu met de band wel echt wel heel veel gerepeteerd. Dus dat we wel echt nu zitten waar het moet zijn. Maar het is toch altijd wel spannend om het dan echt voor het publiek te gaan doen. Wat kan er fout gaan? Ja, van alles. Ik kan per ongeluk op cello opeens vals gaan spelen. Ik kan het verkeerde sampletje triggeren op een bepaalde plek. Ik heb zelfs gehad een keer dat ik een optreden had Noorderslag en dat de hele stellage van de toetsenist instortte. Dus er kunnen ontzettend veel dingen gebeuren. Ik snap het. Even terug, heren. Even terug naar afgelopen 17 november. Concertzaal de AFAS live in Amsterdam. Er waren fans vanuit de hele wereld, las ik. Ja. Uit Duitsland, uit Verenigde Staten. Nou ja, uit heel Nederland. Allemaal daar naartoe gekomen om jullie te zien. Ik lees even voor. Het legendarische hip-hop duo Pete Philly en Perquisite. Ze zijn na 14 jaar terug aan de top, concludeerde Oor. Pieter, ik was er helaas niet bij. Ik stel me zo voor, waanzinnig applaus. Een paar keer terugkomen. En eindelijk lopen jullie af naar de kleedkamer. Wat deed je? Volgens mij heb ik Pete toen een hak gegeven van, ja, we did it. En ik vond het een hele bijzondere avond, want het was gewoon heel, het was echt een warm bad. Je voelde gewoon dat de mensen die daar in de zaal waren, dat het voor echt, ik denk wel 90% gewoon mensen waren die destijds ook naar onze shows kwamen en die ons nog kenden van destijds. En die het gewoon überhaupt al heel tof vonden dat we daar stonden, zeg maar. Mm-hmm. Dus we konden weinig fout doen. Dus dat is een geweldig publiek. Ja. We hebben een eerlijke vertegenwoordiging van de kwaliteit. Ja, nee, dat, het is meer van, er gingen wel wat dingen mis in de show. We hadden wat technische, maar vooral ook, technische dingen, ja, die, maar goed, dus die ook niemand dat nu daar doorheen zegt, ja, kwam het best wel knap. Ja. Maar goed, de vibe was gewoon heel tof. En het was heel leuk om, na afloop gingen we dus naar de merchandise. En we hebben daar echt 1,5 uur gestaan en gesproken met fans. Maar ook letterlijk een stel uit Duitsland, wat we nog herkenden van inderdaad de shows die we dan in Duitsland deden, die daar ook opeens stonden. En dus nee, ik vond het een hele bijzondere... Een stel. Die kwamen zelfs naar onze Parijs-shows en zo. Die waren er toen ook al bij. Die zijn wel bij elkaar gebleven. Die wist het wel vol te houden. Tenzij ze ook een reunie hadden voor, dat weten we natuurlijk niet. Nee, want ze waren, ze vertelden het nog. Ze waren die dag ook, die datum van onze show, waren zij precies een x-aantal jaren getrouwd en al die dingen en zoveel jaren samen. Ja. Zoiets. Dat voelde voor hun helemaal als, ja, hier moeten we zijn. Maar ze kwamen net naar onze Franse show. Maar het was gewoon heel tof. En het was ook wel dat we dus allebei ook dachten van, oh ja, maar dit smaakt naar meer. Het is eigenlijk, eerst was het plan om echt alleen die ene show te doen. Mm-hmm. Maar we dachten ook van, ja, dat is eigenlijk zonde. We hebben nu zo'n toffe band bij elkaar. Dit is nog steeds heel leuk om te doen. Dus hebben we eigenlijk vrij snel besloten om een Europese tour te gaan doen. Dus nu gaan we weer nog 10 shows doen. Leuk dat je dat ook gewoon kan besluiten. Het gaat goed. Weet je wat we doen, een Europese tour? Ja, het is grappig, zeg maar. Zei het net tegen je producer hier. Ja, Jeroen. Wij doen dit precies zoals je eigenlijk business niet zou moeten doen. Dus normaal gesproken heb je een soort van plan. Mm-hmm. En dan ga je dat ver van tevoren uitvogelen. En dan heb je een strategie. En dan ga je dat zo dan dat uitkristalliseren. En ook rekening houden. Wat kan er misgaan? Wat kan er goed gaan? En hoe anticiperen we dat? Maar wij deden zo, oké, nou, een reunie. Oké, de AFAS-show. Oké, cool. Een nieuw album erbij. We konden hem aan, maar we hebben hem nog niet gemaakt. Maar we gaan hem maken. No pressure. En dan zo'n plaat. Oh ja, zullen we misschien nog de singles alvast releasen? Oké, dan doen we dat. Videoclips. Hoe werkt dat ook alweer? En dan zo'n videoclips. En dan echt zo van, oh, ja, nu hebben we de AFAS gedaan. Maar dat is wel een beetje zonde, want nu we hebben dat allemaal gebouwd. Oké, dan doen we een toertje. En for all we know, dit toertje kan het begin zijn van onwijs veel dingen, maar het zou ook het einde kunnen zijn. En dat bedoel ik niet eens fatalistisch of whatever, maar het is zo open. Ja. Laten we daar nog even niet van uitgaan, want dat kan mijn hart niet aan. Jullie zijn al één keer uit elkaar. Maar om heel veel aan te vullen, dus er is ook, we hebben wel ook bewust dat we niet te veel willen plannen. En dat komt heel erg voort uit dat de reden, achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat Piet Filmpquiz destijds gestopt is ook omdat er gewoon heel veel druk op kwam te liggen. Ja. En alles hing daarvan af. En onze beide levens stonden compleet in het teken van Piet Filmpquiz. Ja. En daarom nu willen we het op een andere manier doen. Willen we ook niet te veel onszelf vastleggen. Want het moet vooral ook leuk zijn. Dus er is ook een reden voor dat we niet alles al in een soort meerjarenplan willen gieten. We willen ook dingen openhouden omdat we gewoon, ja, yeah, we want to go with the flow, zeg maar meer. Snap ik. Maar die druk van een nieuw album afleveren, die hebben jullie doorstaan. Het album is er en de druk van het is een heel tof album. Morgen komt het album uit, ja. Ik heb hem grondig beluisterd. Het maakt me erg gelukkig. Fijn. Dat is heel fijn. Laten we iets gaan laten horen, want de luisteraar denkt, ja, hartstikke leuk, maar hoe klinkt het dan tegenwoordig? 14 jaar geleden gingen jullie uit elkaar. Na 2 albums, heel veel prijzen. 5 jaar lang over de wereld toeren. En nu een nieuw album, Ion. En het begint met Enter. In it again, with it again, win it again, it's fail. Spit it to friends, making the ends, flipping it though at will. Dividends from idioms filled with similes and synonyms. That deeper shit mixed with some Pete Philly silliness. It's been a hell of a journey from stardom to stuck on a gurney. Crawling out of the abyss, finding my lifelong miss. Then worthy of adding seeds and good deeds. Getting cheese, letting time freeze. Life is a breeze now that I'm out of the weeds. Called my old companion, said it might be time to slam him. With some new and improved us, we don't need a referendum. Just call this an addendum to the first and second chapter. Some added laughter as they lived happily ever after. Like, yo, it's funny how life go. Whether it's macro or micro, as above, so below. And so it flows where it needs to go, where it needs to be. Unshackled from my mental prison, I have never felt more free. Minds that got them listening, I'm glistening in the sun. Sunning them while I'm running them rhymes straight to freedom. And if it's tyranny, you won't hear it from me. If you cannot see, but if you do, let's build a crew. Let's repeat this mystery, it's bliss to me. Connected to the cause, adding all the sauce. Give it up to the divine source, then hold for applause. Ik kan de luisteraar geruststellen, Piet kent zijn lyrics. Ja, het is, ik had deze alweer een tijdje niet meer gehoord. Hij is zo leuk. Ik zie jullie alle twee heel, heel erg in jezelf gekeerd luisteren. Is het? Nou, dit is de eerste keer, omdat het album komt natuurlijk pas morgen uit. Dus dit is de eerste keer dat ik dit nummer hoor op de radio. Met radiocompressie. En dat is gewoon altijd anders. Ja, dat klinkt anders. Dus het is gewoon leuk om dan dat te horen. Even jullie, hoe zeg je dat? Unbiased. Hoe zeg je? Ik ga helemaal Engels praten voor jullie. Zonder vooroordeel. Niet bevooroordeeld. Ja. Niet bevooroordeelde oordeel, Pieter. Wat hoor je? Nou, wat ik hoor is ongelofelijke rapper. Nee, dat kan ik niet. Nou, een soort hongerigheid. En een soort van, ook wel een soort statement van bam, we zijn terug. Mm-hmm. En het leuke is, dit is letterlijk de eerste sessie die we deden. Zeg maar, toen we hadden bedacht, we gaan nieuwe songs maken. De eerste sessie die we deden, ontstond dit nummer. Oh, ja? En toen hadden we ook allebei meteen aan het einde van die dag het gevoel van, ja, dit is eigenlijk gewoon de intro van. Toen dachten we nog, we gaan een EP maken van 6-7 nummers. Maar we dachten toen, oké, dit wordt het intro. En het is eigenlijk zo gebleven. Uiteindelijk hebben we dus besloten om die EP uit te bouwen tot een heel album. Mm-hmm. Maar dit is nog steeds gewoon altijd de eerste song gebleven. Schoot ook door je hoofd, waarom zijn we in godsnaam uit elkaar gegaan? Nou, ik dacht wel meteen na die eerste sessie van, oh, oké, dit gaat nog makkelijker dan ik dacht. Als in, kijk, de problemen die we hadden, of klinkt nu heel groot, maar zeg maar, naar mijn gevoel de reden dat we uiteindelijk stopten was veel meer dat we gewoon te veel op elkaars lip zaten op tour. En dat we gewoon op een gegeven moment werd een beetje too much. Mm. Maar dat gevoel heb ik in de studio eigenlijk nooit gehad. In de studio is het eigenlijk voor mijn gevoel altijd heel erg vanzelf gegaan. En hebben we eigenlijk altijd heel veel lol gehad. En dat hoor je ook op die albums. Als je terugluistert naar zowel ons eerste album als ons tweede album, hoor je heel veel grapjes in het Nederlands. En je hoort dingen, grapjes over Brinta of een uitro in één keer in het Nederlands. Ik ben emotioneel stabiel. Dus er zit heel veel humor in. En En dat hadden we ook echt in de studio. En ik vond het dus heel leuk om te zien toen we weer opnieuw de studio ingingen. Ook bij het eerste nummer, dat weer terug was best wel snel eigenlijk. Heb je daar aan getwijfeld, Piet, dat er nog was? Ja, sowieso twijfel ik altijd aan Perquisite. Terwijl jij bent degene geweest die de telefoon heeft gepakt en hem heeft opgebeld. Ja, maar, en gezegd... niet voor de. Het is wel grappig, want Piet die had heel erg van we moeten live iets gaan doen. Dat was heel erg Piet's idee en daar ben ik in meegegaan. Maar ik heb toen gezegd, is goed, maar ik wil wel ook in de studio weer nieuwe muziek maken. Ja, dit album was niet mijn idee. Ik wilde dat niet doen. Ik vond dat eigenlijk een heel vervelende caveat die hij erin aan toevoegde. Voor meerdere redenen, omdat, kijk, de nostalgie is een soort van onbreekbaar wapen. Het is niet te overtreffen. Hmm. Zeg maar, Mind State en Mystery Repeat zijn albums die mensen soms 3 jaar in een cd-speler in een auto hadden. Dat was hun auto-cd. Ja, dat is een luisterschap in deze tijd van TikTok en Spotify. Dat kan je niet eens meer reproduceren. Je was een beetje bang. Nee, het is niet eens dat. Maar ik dacht van ja, is there a point to it dan? Mijn vader had een term, winking in the dark. Dus dat is niet wanking, maar... Nee, niet wanking, maar winking in the dark. Dus dat is het idee van, ja, knipogen in het absolute pikzwart. Het ding is, dat voor wie ben je dat aan het doen? Dus dat was in principe mijn idee erover. Nou ja, ik kan me voorstellen, omdat jullie destijds grensverleggend waren, nieuw waren, omdat mensen helemaal... Ik weet nog, ik dacht, wauw, wat is dit? Dit ken ik helemaal niet. Jullie waren wereldwijd een succes. Ik bedoel, voor al die redenen, omdat jullie vernieuwende muziek maakten die volgens mij in Nederland nog niet bestond, kan ik me voorstellen dat je denkt, waarom gaan we niet weer verder? Nou, ik had inderdaad vooral erg het gevoel van, oké, we zijn nu zoveel jaren verder. Ik was gewoon heel benieuwd, als we nu weer samen muziek gaan maken, met alle ervaring die we intussen los van elkaar hebben opgedaan in al die jaren, wat ontstaat er dan? En ik was daar gewoon ook gewoon puur benieuwd naar, gewoon wat gebeurt er dan? En ik knallende ruzies. Nee. maar ik vond het dus heel leuk om te zien dat het eigenlijk... Ik dacht wel van ja, het heeft misschien wel wat tijd nodig voordat we weer in die groove komen of zo. Maar dat ging dus heel erg vanzelf. De eerste sessie. Ja, de eerste sessie ramde gelijk. En toen was het eigenlijk elke sessie... hebben we eigenlijk de basis van een song steeds neergezet eigenlijk. Steeds in één dag eigenlijk de basis van elke song neergezet. Even de luisteraar denkt, ja, Mystery Repeats. Dat is denk ik wel jullie meest bekende nummer, toch? Ja. Mystery Repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. What if I never went and smoked that first spliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard? Zijn jullie weer zo goed? Goed, Piet? Zijn jullie weer zo goed? Als dit? Ja. Ik weet het niet, het is subjectief. Ik vind... Ik vraag het aan jou. Ik vind... ik denk dat we beter zijn dan dit nu. Maar het is subjectief, want de relatie die iemand heeft tot een liedje als dit, dat is hun relatie. Dus als ik zeg, weet je wat pas Jotem is, wat ik nu aan het doen ben? En ze zeggen, ja, maar ik ga toch Mystery Repeats opzetten. Dan kan ik brullen wat ik wil. Nee, maar goed, ik vraag het aan jou. Ik vraag het niet aan een willekeurige luisteraar. Ik vind een aantal dingen die Perk nu doet, productioneel gezien, vind ik wel vetter, in a way. Dus dat is vind ik wel tof. En als ik kijk naar hoe ik nu schrijf en wat mijn benadering... Er zit zoveel heling en zoveel... Ik heb in principe een decennium genomen, moeten nemen... om te helen van elk stuk van mij wat onzuiver was. Dus er zit in mijn muziek helemaal niet een we zijn beter nu. We zijn absoluut beter nu. Ja, we zijn totally beter nu. Maar ik vind komen we zo even op terug, want het is me nogal een verhaal waarvan je moest helen. Oh, sorry, ja, oké. Dat gaan we niet vergeten. Maar over wat anders is, vind ik vooral, is ik vind dit album, dit nieuwe album Ion, dus ik vind het meer... we zijn strenger naar onszelf geweest. Dus we hebben veel meer gekeken van... we kunnen een album van 15 songs maken, maar dit zijn de 12 beste. En deze 12 vertellen met elkaar gewoon het helderste het verhaal. Dus we hebben bijvoorbeeld 3 songs eigenlijk af laten vallen, omdat we in het belang van het album. En dat deden we bij onze eerste 2 albums minder. Dus we waren misschien minder kritisch op onszelf. Maar ik bedoel niet kritisch op een negatieve manier, maar meer van op allebei de albums hadden we het ook over gehad, staan eigenlijk twee songs waarvan wij nu allebei denken, die hadden we nu niet opgezet. Ja, we hadden en dat wilden we dit keer voorkomen. Ja. Dus we dachten, oké, we gaan niet nu weer dat diezelfde fout maken, dat we dan over 5 jaar denken, oh, die songs hadden we niet op moeten zetten. Maar dus dat gaat wel alsnog gebeuren. Want ik denk dat het ook onvermijdelijk is. Nee, maar dus in die zin vind ik dat we scherper zijn geweest nu. Ja, wat ik ook hoor, dat is jullie sound, is die bepaalde melancholie. Die zit er ook weer in. Ja. En ik dacht, heeft dat te maken met jouw klassieke achtergrond? Je speelde op je 7e als cello. Tot je 18e geloof ik les gehad. Ik denk dat het te maken heeft met onze beide smaak. In die zin dat hoe we werken is meestal dat ik maak beats en grooves. En die laat ik aan Piet horen. En dan de beat waar Piet inspiratie voor heeft, die gaan we dan uitwerken tot een song. Dus het heeft mee te maken dat ik inderdaad kennelijk melancholische beats maak. Mm-hmm. Maar ook dat Piet dan die beats eruit pikt en dat hij daardoor geïnspireerd raakt. Dus ja, want je hebt vet veel dingen die dat niet zijn. En dan denk ik, I shan't dus kennelijk hebben we allebei wel een soort diepgeworteld trauma. Diepgewortelde melancholie wel. Van elkaar. Maar ik vind zelf melancholische muziek ook vaak heel mooi. Omdat het melancholisch is natuurlijk niet alleen donker. Melancholie is letterlijk de mix van vrolijk en donker. En dat is het leven natuurlijk ook. En dat is wat je ook heel erg hoort in klassieke muziek. Daarom dacht ik, dat is misschien toch ook inspiratie uit je jeugd geweest. Ja, maar je hebt het ook heel veel in heel veel 60s muziek. Dus bijvoorbeeld Simon & Garfunkel, die we allebei heel tof vinden, heeft ook heel veel melancholie. Mm-hmm. En ook je hebt ook in heel veel hiphop, Tribe Called Quest en De La Soul, zeg maar, dat zijn onze... Ja. onze oh, man, die hebben ook heel veel melancholie. Dus het is iets wat denk ik in heel veel... In elk genre heb je dat denk ik wel. Denk je er wel eens over na, Pieter? Ik las dat jouw cello leraar destijds zei van hij had ook naar het conservatorium gekund. Wat voor leven je dan had gehad? Een minder leven. Ja, geen idee. Ja, kijk, de reden dat ik dat niet gedaan heb is dat ik op dat moment zeker was het conservatorium nog heel erg... Als je cello conservatorium ging doen, dan was dat heel erg alleen op klassieke muziek gericht. En ik heb altijd heel veel klassieke muziek gehouden. Maar ik was ook al vanaf mijn 12e bezig met hiphop. En vanaf mijn 14e met hiphop beats maken. En ik voelde gewoon, daar is geen ruimte voor. In elk geval niet als je klassiek cello gaat doen. En dus ik wilde, het voelde voor mij raar om alleen maar die kant dan heel erg uit te gaan diepen. Terwijl ik ook al heel erg bezig was met beats maken. En dus daarom heb ik dat niet gedaan. En het leuke is wel, ik kan redelijk cello spelen. Dus ik kan het gebruiken nu in mijn composities. Of als ik een stijkarrangement nodig heb, kan ik het zelf inspelen. Jij speelt altijd cello. Als ik een cello hoor, ben jij het, toch? Nou ja, bij de Pete & Perk dingen zeker. Maar, maar meer van... dus ik heb er niet voor gekozen om zeg maar professioneel cellist te worden in die zin. Maar ik kan het wel gewoon gebruiken nu als instrument als ik het nodig heb. En datzelfde geldt voor toetsen of bas. En omdat ik niet conservatorium heb gedaan in cello, heb ik me veel breder kunnen ontwikkelen. En dat, dus ik heb daar nooit spijt van gehad in die zin. Ik wil even een nummer draaien voor het nieuws, heren. Hot Sauce? Ja, leuk. Ja? Word er zo vrolijk van. No gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising, and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. From the building. Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward-driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Kijk, en dan is het precies 7:30. NPO Radio 1. Alsof we DJ'tje spelen. Het is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra is overleden. Ze bezorgde Nederland in 1964 de eerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen en werd gezien als een van de succesvolste sporters van ons land. Sjoukje Dijkstra was 82 jaar. Het OM heeft geen bewijs gevonden dat er antisemitische leuzen zijn geroepen bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum 1,5 maand geleden in Amsterdam. Volgens het Centraal Joods Overleg riepen betogers onder meer Judenraus en Joden rot op. Maar er zijn geen getuigen gevonden die dat kunnen bevestigen en er zijn ook geen camerabeelden van. In de VS is het tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten bij de universiteit in Los Angeles volledig ontruimd. Daarvoor werden honderden agenten ingezet. President Biden zei over de protesten dat mensen wel het recht hebben om te demonstreren, maar niet om chaos te creëren. En tijdens de Olympische Spelen in Parijs deze zomer mag voor het eerst in 100 jaar weer in de Seine worden gezwommen. Dat is tot nu toe verboden omdat het water heel vies is. De Franse overheid legt daarom 1,4 miljard euro op tafel om de rivier weer schoon te krijgen. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Juist, twee heren bij mij in de studio. Piet, normaal maar eentje, maar twee vind ik heel leuk. Piet, Philly en Perquisite, ze zijn weer bij elkaar. Ze zijn weer bij elkaar. Terug aan de top, concludeerde Oor toen jullie optraden 17 november in AFAS Live. Jullie gaan 9 mei on tour. Ja, dus 9 mei is de eerste show in Groningen. En dan doen we 10 shows, 5 in Nederland. En dan doen we, dus we doen Groningen en Utrecht, Den Haag... Eindhoven. Nijmegen? En Nijmegen inderdaad. En dan doen we nog Berlijn, Hamburg, Parijs, Antwerpen Londen. En Londen. Ja. Goed, heeft u het meegeschreven? Luisteraar. Even opschrijven. U kunt naar alle shows toe. We gaan straks vragen of mensen het nog weten. Heel goed. 14 jaar later is nu het derde album. Want het tweede album was Mystery Repeats. Dat was in 2007, daar begonnen we mee. Ja. Toen waren jullie 27 en 28. Yes. Ja. Ik laat even passen in stilte 17, vallen. Jongen, 26. Ik kom uit 82, dus volgens mij was ik 25. Wat schelen wij twee of één jaar? Oh. Anderhalf, volgens mij. Ja, anderhalf. Oké, dus... Schelen wij twee of één jaar, schat? Zo klinkt het een beetje. Goed, oftewel, jullie waren broekies. Ja, en ik zei net, ik had jullie toen tegenover mijn studio... Ik was bloedzenuwachtig, Piet Philly niet... want die was destijds nooit erg zenuwachtig voor. Dat was een mannetje. 15 jaar later zijn we inmiddels. Hoe kijk jij terug op dat gastje van 15 jaar geleden, Piet? Oh, prachtig. Ik hou van hem. Ja, prachtig. Zei die met de enige ironie in zijn stem, of niet? Nee. Als ik kijk met wat je niet eens riemen kan noemen... waar ik mee heb geroeid, ben ik ontzettend trots op hem. Waar ben je met name trots op? Ja, zeg maar, als je egoïsch gezien blind navigeert... En daarmee ben je permanent, alles wat je doet levert kleerscheuren op. Als je daar dan alsnog uitkomt en op een plek kan terechtkomen waarbij je jezelf zo weet te helen. Wat bedoel je met egoïsch voer ik blind? Oké, dus zeg maar, Eckhart Tolle spreekt over pijnlichaam. Schrijver. De schrijver Eckhart Tolle. Mm-hmm. En pijnlichaam is de benaming voor als je... Hoe leg ik dit uit? Oké, je ego is in principe alleen maar in dienst van ervoor zorgen... dat het lichaam waar we in zitten, dat overleeft. Maar als er trauma heeft plaatsgevonden... of wat voor transgressie dan ook... iemand is over je grenzen heen gegaan... Mm-hmm. of iemand is over je grenzen heen gegaan in jouw familielijn... Mm-hmm. Dan levert dat een soort van blinde vlek op... die anderen wel kunnen zien, maar jij niet. En dat was zo in jouw familie? Ja, 100%. En Kan je daar iets meer over zeggen? Want het blijft moeilijk. Dit. Mijn vaders vader pleegde zelfmoord toen mijn vader 5 was. Dus we kunnen daar beginnen. Aha. En dus mijn vader heeft het in principe moeten doen zonder roadmap. Nou, mijn vader vloog vliegtuigen, was een architect, een ingenieur, een ongelooflijke gitarist en kunstenaar. Sprak iets van 11 talen. Maar ik denk niet dat die man een leven heeft geleid waarin hij geloofde dat hij liefdewaardig was. En dat heeft heel veel dingen negatief beïnvloed. En als je niet een vader hebt en je moeder staat in de brandende zon elke dag groente en fruit te verkopen om het aan te houden, ben je dus alleen. Echt alleen. Op Aruba. En echt alleen. Dus dan heb je geen enkele roadmap. Mm. Dus die heb je dan ook niet om te geven. Dus ondanks het feit dat mijn moeder wel dingen heeft, keuzes heeft gemaakt die gezond waren voor mij. Heb ik best wel blind genavigeerd. Was jouw vader, want dus jouw opa, jouw vaders vader, pleegde dus zelfmoord toen je vader 5 was. Mm-hmm. En dat heeft ook weer zijn weerslag gehad, als ik jou zo hoor, op de relatie van jouw vader met jou. Ja, want als jij het gevoel hebt dat jij, als je op je 5e te horen krijgt dat je niet belangrijk genoeg bent om voor te blijven. Mm. En dit is in de begin jaren 50 in Aruba. Mijn opa en oma zijn van de Dominicaanse Republiek eigenlijk gevlucht naar Aruba. Er was niet een Mental Health Awareness Week op Aruba in de begin jaren 50. Mm-hmm. Dus ja, hij heeft dat best wel. Dus dat heeft een effect gehad op mij. Dus er waren hele. En mijn beide ouders hebben vanuit hun verhaal dat zij stukken van zichzelf niet durven te laten zien. Dus ik groeide op in een huis zo luid met alles wat niet werd gezegd, dat ik nu alles zeg. In alle taal, elke taal die ik kan vinden. Elk medium, elk ding. En je schrijft er een heel mooi nummer over. Ja, ik was zo'n carry you. Ik wilde, ja. ik had al, ik zit al 10 jaar of zo bijna op een solo song voor mijn vader, die ik nooit ga uitbrengen. Mm-hmm. En toen dacht ik dat ik ga er nooit meer over schrijven. En toen waren we dit liedje aan het maken. En dat is ook nog wel een proces geweest. Maar ik ben heel blij dat het liedje is. Zullen we even een stukje luisteren? Ja. You were my hero. The one I was taking my notes from. Just like Bolero. This dance harder than I knew. As we snacked on Ferrero by the ocean with so much still to hide. Now I know that you carried weight. Thinking about it to this day continues my heart aching. I wish I could say with what I know now, I'll carry you intertwined. We are close. Of dust floating, I'm alive. Keep on growing until it's done, until it's over. Still so many memories of us having fun. Heartache was plenty, but not something that I knew. You dealt with, if anything, it kept on being pushed to the side. But saw that you carried faith. Thinking about it till that day I saw your heart was breaking. I'll have to create a life right now that carries you. Intertwined, we are glowing. Then in time, specks of dust floating. I'm alive. Moeilijk om uit te luisteren, Piet? Hangt er vanaf when you ask. Het is de ik wilde. We hebben een discussie gehad over deze song. Ik wilde in eerste instantie deze song niet op de plaat hebben. Niet? Nee. Nee, ik heb zeg maar, het is een song van ons Grateful. waarin ik best wel veel van mijn familiesituatie gewoon zo presenteer. Mm-hmm. En ook nog vanuit not having all the facts. En dat dat is, ik bedoel, er zijn mensen begraven op dat liedje en zelfs getrouwd op dat liedje. Dus ik bedoel, het moest er zijn. Mm-hmm. Maar als ik dan... Maar waarom twijfelde je of dit nummer erop moest? Of waarom dacht je eigenlijk van niet? Nou, kijk, het ding is, het moment dat je een song release, is het niet meer van jou. En dan beginnen andere mensen een relatie met dat. Ja. En het is zo'n persoonlijk dit? Ja, ik zeg maar, maar dat is überhaupt een gek ding wat ik überhaupt heb. Wat je bedoelt is dat je in Grateful bepaalde dingen zegt die je natuurlijk toen hebt geschreven in, wat was dat, 2005, waarvan je nu denkt, nu kijk ik er anders naar, toch? Ja, en je was bang, Piet was volgens mij bang dat dan bij dit nummer hetzelfde zou kunnen gebeuren. Want als je natuurlijk heel persoonlijk bent, dan kan het ook zo zijn dat je een paar jaar later er anders over denkt. Mm-hmm. En waar we het over gehad hebben, dat ik zei van ja, maar ik denk juist dat het persoonlijk, het is sowieso, elk nummer wat je maakt is een momentopname. Mm-hmm. Dus als ik luister naar wat wij gemaakt 2005, hoor ik ook dat ik andere beslissingen heb gemaakt dan ik nu zou maken. Maar het heeft ook iets moois. Het is gewoon een soort time capsule die je dan maakt. Heb jij hem overgehaald van het nummer moeten wel op? Ja, er waren meerdere mensen die het hebben moeten doen. Ja, ik en onze Seven Halsema. Hij maakt een documentaire over onze hele comeback. Mm-hmm. Ja, dus en hij was erbij dat we dit nummer maakten. En hij zei ook de hele tijd van, en ook zelfs persoonlijk tegen mij, ja, je moet echt Piet. Ja, hij zei, ik was de derde wereldoorlog begonnen als ze hem niet op die plaat had gezet. Maar wat ik in elk geval, waar ik in geloof, is wel dat als je dus, om het heel veel af te maken, als je dus heel persoonlijk bent, dat het dan ook juist kan resoneren bij andere mensen. Maar dat begrijp ik. Maar dit is het ding. Het grote verschil tussen mijn perquisite en al dit is dat whatever celebrity of fame of whatever dat is, ik heb daar het meeste van ontvangen. De machine kan je af en toe gewoon in de blender flikkeren omdat ze het nodig hebben die week te doen. Zeker met roem. Mm. Nou, mijn roem is inmiddels gewoon lauw, lukewarm. Maar ik was de meest beroemde, ik ben de meest beroemde van jullie twee, dus ik krijg ook de meeste shit als mensen dit nummer verkeerd interpreteren. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat als jij dit arena instapt van een artiest zijn, en roem of bekendheid komt erbij, een van de dingen die daarbij komt, is dat je wordt een soort van publiek goed. En dus ondanks het feit dat ik persoonlijk werk maak, omdat ik dat in een andere taal doe, is het zo dat in Nederland is de machine alsnog zo van, ja, je doet toch gewoon een kunstje, dus we gaan je ook daar. Het is moeilijk om het exploiteren van je hart is een tricky business, is wat ik probeer te zeggen. Mm-hmm. En het ding is omdat ik dus niet een clown ben die gewoon entertaint, want dan maakt het niet uit dat je in de privé staat zo. Maar omdat ik ook dit doe, probeer ik grenzen te zoeken. Heb je het gevoel, het staat nu op het album, we hebben net gedraaid op Radio 1. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat je hart exploiteert? Ja, dat is wat ik doe. Maar ik geloof dat ik een spiritueel contract heb ondertekend in dit leven, waarbij dat onderdeel is van de taken die ik heb terwijl ik leef. Dus dat is oké. Okay. Alleen, omdat dat een spiritueel contract is, denk ik drie keer erover na voor wat ik aan het doen ben. Omdat ik ben niet aan het tapdansen voor centjes op de Dam. Ik ben iets aan het doen. Ik meen het oprecht. Ja. Ik heb zelfs de eerlijke pretentie om te zeggen, wat ik probeer te doen is kunst. Maar wel in een entertainment paradigma. Ja, dat schuurt af en toe tegen elkaar. Zou er iets kunnen zijn, Pieter, waarvan jij zegt, nee, daar gaan we niet over schrijven. Dat is te persoonlijk. Nou, dat is, ja, kijk, aanbijen. Aanbijen. Nee, kijk, Piet is de lyricist van ons beiden. Dus dat is echt aan Piet. En ik denk, als hij zich er... het enige wat ik belangrijk vind, is dat hij zich er goed bij voelt. En als hij had gezegd uiteindelijk van... Want op een gegeven moment had ik me eigenlijk bij neergelegd van, oké, dit nummer komt niet op het album. Omdat hij toen heel erg duidelijk aangaf van, nou, ik voel het niet. Mm. En op een gegeven moment kwam je toen op terug. En toen heb je gezegd, nee, ik wil het toch wel op het album. Toen zijn we het verder af gaan maken. Ja. Dus ik had het 100% gerespecteerd als hij het niet gewild. Want ik wil natuurlijk iets naar buiten brengen waar we allebei helemaal... Snap ik. Wat is in die zin jullie verstandhouding, als ik het zo mag zeggen? Want ik had vroeger het idee, Piet was het showmannetje. Misschien nog steeds wel een beetje. I love the verkleinwoord. Klinkt heel respectvol. Maar goed, in ieder geval de entertainer, laat ik het op die manier zeggen. En jij was de gast met de klassieke achtergrond. En denk ik ook de regelaar, als ik het zo goed heb bekeken. Ja, dat is nog steeds zo. Is dat nog steeds zo? Ja, dus ik deed toen het management voor ons. Los van dat ik dan zelf de helft van de artiest was. En dat doe ik nu weer, ja. Dus dat klopt wel. Ik lees even iets voor van Alain Clark. Vriend van jou, Piet. Zeker. Ja, die hebben we even gebeld. Alleen Clark zegt, Piet heeft dusdanig veel energie dat als dat niet in goede banen leidt, dat ook tegen hem kan werken. Hij heeft veel baat bij structuur om zich heen. Dan is hij een force die niet te stoppen is. Dat is best accuraat. Is Pieter die force? Soms, maar ook niet. Het is niet... Ik hou niet van de mythologie-building die gebeurt van... Daar had ik vroeger ook heel veel last van tijdens de eerste Piet Philly en Perquisite 1.0. Ja. Zo van, ja, jij bent dus heel gestoord, maar Perk niet. Terwijl Perk is zo gestoord eigenlijk, alleen dat zie je niet. Omdat ik zo luid. Bijvoorbeeld zijn verlangen naar controle is disproportioneel. De hoeveelheid taken die hij besluit te doen op een dag zorgt ervoor dat hij... Ik was hier prima op tijd. Maar hij zei, oké, ik ga dit doen. Hij was bouwkunde aan het studeren en daarna geschiedenis aan het studeren. In het toppunt van het succes van Mindset. Omdat hij vond, ja, dat kan er nog wel bij, toch? Nee. Ik lees even wat voor. Wij belden Lisette, jouw vriendin. Lieselotte. Ja. En die zei, toen ik hem ontmoette, zei hij, ik heb alles, maar geen tijd. Oké. Oftewel, je doet iets te veel. bedoelt ze. Ja, dat komt meer omdat ik gewoon heel veel dingen leuk vind. Ja. En omdat ik ook soms als ik dingen aan anderen overlaat... dat ik dan misschien vind dat het niet goed gebeurt. En dan denk ik, nou, dan doe ik het zelf wel. Je bent producer en componist van Jean-Guy McCroy. Van ja, niet Swan. Van zijn laatste album, moet ik zeggen. Maar van de albums daarvoor, ja. Van Swan, ja. Zangeres. Ja. Je doet Pieter Philly en Perquisite. Ja. Wat als Lieselotte zegt, ergens moet je mee stoppen. Het wordt te veel. Nou ja, ik denk niet dat zij daarover gaat. Als in, ik ga er ook niet over wat zij... Dat is echt, dat, ik vind dat je eigen beslissingen zijn. Maar ik ben gestopt met dingen. Ik zat ook nog in de hele politieke tak. Dus ik heb een beroepsvereniging opgericht. 7 jaar geleden, BAM. Voor songwriters. En daar was ik voorzitter van. En daar ben ik bijvoorbeeld wel mee gestopt. Omdat dat gewoon too much was. Naast wat ik allemaal nog deed. Inderdaad op muziekvlak. Zeg maar. Dus of in ieder geval op zelf muziek maken en managen. Maar... Nou, nu zou ik met geen van de dingen die ik doe willen stoppen. Dus daardoor is het soms, als dingen bij elkaar komen... is het even heel druk, zoals nu na de periode... is het echt, zeg maar, alle ballen hoog houden. Buiten proportioneel, zegt Piet. Ja, dat is soms zo. Maar dan kunnen er ook weer periodes zijn dat het wat rustiger wordt. En het zijn allemaal dingen die ik ook heel leuk vind te doen. Dus ik krijg er ook energie van. Dus ik werk soms 70, 80 uur in een week. Maar het voelt voor mij dan niet per se... als heel zwaar. Omdat het grotendeels dingen zijn die ik heel leuk vind. Was jij met Jean-Guy McCroy naar het Songfestival? Ja. Oh ja, dat is de tijd dat je met hem dat helemaal samen deed ook. Ja, zeker. Ja. En ik doe nog steeds zijn management. Ja. Ja. Dat is toch iets heel anders, hè? Bijna niet voor te stellen, vind ik dat. Nou, het is anders en ook weer niet anders. Want dingen zijn ook bij elkaar gekomen. Piet heeft meegedaan weer op een song bijvoorbeeld die Jean-Guy uitbracht. Waar ik weer aan had meegeschreven. En dat was eigenlijk de eerste keer ook dat Piet en ik weer samenwerkten bijvoorbeeld. Ja. Dus dingen lopen ook... A Little Greener was dat. Die was dan topsong op Radio 2. En dus dingen lopen ook soms, komen ook soms bij elkaar. En Swan, die ik dus ook manage en waar ik mee samenwerk muzikaal... die heeft weer gefeatured op ons nieuwe album. Maar die heeft hij er wel in gefietst, hoor. I'm not gonna lie. Ik vind het schat van de chickens, ik kan heel goed zingen. Maar zegt ze van, moeten we Swan niet op de praat toevallig? Maybe, want dat is die politieke kant van hem. Maar how about Swan? Misschien moeten we Swan... Wie doen we als voorprogramma mee? En ze staat erop met een heel tof nummer. Hop to it, die gaan we niet draaien. Oh, ja. Ja, een ander heel tof nummer. Want we moeten natuurlijk even... waar het album naar is vernoemd. Waar het inleiden? Nou, daar wil ik wat over zeggen. Dat is eigenlijk zijn er twee pilaren. Een beetje van het album, zoals wij dat zien. Dat is Carrie U, die we net gedraaid hebben. Over zijn vader. Wat inderdaad over zijn vader gaat. En dit nummer is een ode aan Piet's dochtertje. En het gaat ook. Het is ook mooi dat in Carrie U, ik heb mijn vader verloren, Piet is zijn vader verloren. En Floris van de Vlucht, die saxofoon speelt op die song, heeft ook zijn vader verloren. En in dit nummer, dit is gemaakt door drie vaders. Dus door mij, door Piet en door Rendel Heijen, die ook een jonge zoontje heeft. In the channel, your mom's on the panel, your daddy's like, oh damn, we hit a program, deeper than far beyond, longer than all eons, our infinite bond, every moment, you force me to zone in, seeing the design, exposing the divine. Stakes never felt more high. Wouldn't attempt to lie. How it feels, how it heals, as it builds and it builds. I can't get over. Just can't get over. I can't get over. How it feels, how it heals, as it builds and it builds. So you can do what you were meant to. You laugh around and clown. It's still my favorite sound. We'll teach you to zoom in. What it is to be human. But also to tune out. Show you the doom route. Each and every day I'll be feeding your imagination station till I'm gone. How it feels, how it heals, as it builds and it builds. I can't get over. Just can't get over. I can't get over. How it feels, how it heals, as it builds and it builds. I can't get over. Just can't get over. I can't get over. How it feels, how it heals, as it builds and it builds. Piet Philly en Perquisit horen dat het goed is. Waanzinnige solo. Nou, we hadden het over de solo van Randall. Ja, ja, Randall's de elke shit. Noot in die solo klopt gewoon. Van de trompet bedoel je? Ja, ja, ja, ja, trompet, ja, ja, ja, ja. Ian, dat is je dochtertje. Die hoort haar, hè? Ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus zijn dochtertje Dela inderdaad. Maar, ja, ja. Maar Ian is het... ik ga in ieder geval voor 1,5 miljard jaar van houden. Dus dat is wel. Want Ian, heb ik net geleerd van Pieter, is het tijdvak van ongeveer 1 miljard jaar. Ongeveer, ja. Ja, jij houdt 1 miljard jaar van haar. We begonnen dit gesprek, Piet, met... Ik voel, waar ben je zenuwachtig over? Waar ben je nerveus voor? Toen zei je, ja, eigenlijk voor mijn dochtertje. Mm-hmm. Dat het allemaal goed met haar gaat. Dat ze een mooi leven krijgt. Wat voor man was je geworden als je geen kinderen had gehad? Wel nog steeds een beetje dezelfde. Want ik heb heel erg bewust werk gedaan om ervoor te zorgen dat ik een vader kon zijn. En dat gaat over aanwezigheid. Dat gaat over. En ik heb het over mentale aanwezigheid. Spirituele aanwezigheid. Mm-hmm. Maar ja, de stakes worden natuurlijk hoog. Sterker nog, dat zing je letterlijk. Ja, stakes never felt more high. Ja, ja, stakes are high wanneer je doet. Dus ja, je wordt gewoon mooier ervan. Zeg maar, ik ben het prototype van wat zij denkt dat een man is. Dus ik moet de beste man zijn die kan zijn. Want zij gaat al haar ideeën van wat mannen zijn formuleren aan de hand van wat ze ziet dat ik ben. Dus dat is een prima manier om gewoon whatever bullshit aan je plakt te schaven. Zo kan ik bijvoorbeeld zeggen, en deze is voor Jeroen. Het feit dat ik met regelmaat babyvagina heb moeten schoonmaken... deed wonderen voor mijn misogynie, kan ik je vertellen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Misogynie? Of misogynie? De vrouwenhaat. Ja, vrouwenhaat. Ja. En ik bedoel, dat had ik niet. Maar ja, we worden wel geleerd om vrouwen te consumeren... In plaats van te zien, oh, wacht even, dat is iemands dochter, weet je wel. Dit zouden mensen heel gek kunnen uitleggen, maar ik snap wat je bedoelt. Ik zie dat we niet zoveel tijd hebben. Hoe zeg je het snel? Dan zeg ik het dommer, maar ja, het is niet anders. Ik begrijp wat je zegt. Pieter, jij bent ook vader. Twee kinderen, ja, geloof zeker. Ik. Ja. Ja. Eentje van 3 en eentje van 5. Twee jongetjes. Ja. Denk je dat je het terug hoort in de beats dat je vader bent? Nou, ik denk, ik weet niet of je dat zo één op één hoort, maar ik denk wel dat je gewoon hoort aan dit album dat dit een album is wat gemaakt voor twee vaders. Dus als je vader wordt dan of moeder wordt, dan kom je gewoon echt wel, naar mijn gevoel, echt in een andere levensfase. En ja, dat hoor je denk ik wel. En hoe hoor ik dat dan? Ja. Vermoeidheid. Vermoeidheid. Nee, ik denk als ik over mezelf spreek dat ik misschien... Je wordt iets nederiger gewoon van, vind ik, van het ouderschap. Voordat ik vader was, had ik misschien toch iets meer dat ik mezelf op één zette en mijn relatie misschien. Maar als je kinderen krijgt, dan ga je echt automatisch, dat is denk ik gewoon biologisch bepaald, je zet je kinderen gewoon op één. En daarna pas kom je zelf en dan je relatie of zo. En dat gevoel dat er dus iets is wat groter en belangrijk is dan jijzelf. Ja, dat is voor mij in elk geval echt met het vaderschap gekomen. En ik denk omdat we dat allebei hebben, denk ik, op onze eigen manier. Ja, dat we toch misschien bepaalde keuzes die we gemaakt hebben nu anders maken. Maar ook de hele manier van werken alleen al. Ik bedoel, vroeger werkten we bijvoorbeeld tot 2 uur 's nachts door als we inspiratie hadden. En nu hadden we gewoon 5 uur moesten we stoppen. Want dan moest ik mijn kind van de opvang halen of van school en Piet hetzelfde. Zou je zeggen dat doordat je nu jezelf, dat geldt natuurlijk voor jullie beiden, niet meer op één hebben. Maar er is iemand anders. Dat het ook gemakkelijker is om weer samen te werken? Nou, ik denk wel dat serieus onze ego's minder groot zijn nu daardoor. Dus ik denk ook als ik terugkijk naar interviews van toen, wat we dus gedaan hebben, dan kijk ook naar mezelf, denk ik ook van, ja, waarom doe je nou zo stoer, of waarom ben je, ja, dus ik omdat we heel stoer waren. We waren heel stoer. Toen nog wel. Nee, maar meer van, ik denk wel dat we inderdaad, dat kinderen krijgen in die zin goed is voor je ego, ja, dat je ego wordt ingeperkt en ik denk dat wel de samenwerking heeft vergemakkelijkt, omdat we gewoon heel erg steeds hebben gekeken, ook bij elk nummer, van oké, wat is het beste voor dit nummer om te doen? Ja. Los van wie wat heeft bedacht, gewoon van, wat is het beste voor dit nummer, wat is het beste voor dit album om te doen? Eigenlijk had ik dus 17 jaar geleden dit gesprek willen voeren. Nou, ik ben blij dat we het dan nu als log goed hebben gemaakt. Op een goede manier hebben. Ja, en ik ben blij dat ik in ieder geval waarschijnlijk dan de verwachtingen zo laag heb gemaakt dat ik kon alleen maar winnen vandaag. Dat is helemaal goed. Dat is hoe ik heel veel dingen doe. Gewoon de verwachting heel laag maken. Oh, hij is iets not retarded. Wat leuk, joh. Heren, het was mooi. Er ligt nog een witte tegel voor jullie beiden. Oh ja, wat was daar ook weer de deal? Oh ja, ik het is me verteld. De deal is dat jullie er iets op gaan schrijven. Ieder op een eigen tegel. Maar een wijsheid, toch? Ja, het liefst een wijsheid. Ja, waar de mensheid iets aan heeft, graag. Ja. Ah ja, oké. Meer vraag ik niet, hoor. En je mag het ook hardop vertellen terwijl je het opschrijft. Nou, ik dacht aan eigenlijk om Breathing in a Good Spirit erop te schrijven. Dat is een quote uit Hot Sauce, ons eerste nieuwe single. En ik vind dat een hele mooie quote voor, ja, hoe we nu samenwerken. Dat het heel erg vanuit een... vooral vanuit een positief gevoel gaat en vanuit ook ons een beetje laten leiden door die dingen die op ons pad komen. En dat het vooral iets moois en leuks moet zijn en dat al het andere secundair is dan. Dus ik kies Breathing in a Good Spirit. Mooi. Jij, Piet? Ik was een woord vergeten. Een authentiek pad is beschermd. Altijd. Een authentiek pad is beschermd. Altijd. Mooi. Van jezelf of van iemand anders? Iets van mezelf. Van jezelf. Dus ik dacht, ik ga die gewoon zelf doen. Die ga je gewoon geven in plaats van, als mijn boek uitkomt. Ik zet hem gewoon op jullie tegeltje. Piet, Philly en Perquisite zijn te gast bij mij nog 40 seconden. Heren, dankjewel. Ja, jij bent. Waag het niet om binnenkort weer uit elkaar te gaan. Doe mij dat niet aan. Okay. En de Verenigde Staten niet in Duitsland en Frankrijk en al die landen, Berlijn, al die steden en landen waar jullie langs gaan toeren. Het is een mooi album geworden, Ian. Bedankt. Fijn dat jullie er waren. Superleuk. Goede reis naar huis. Dank je wel. Zometeen 5 dagen met Jo van Egmond. En Kunststof is er maandag weer. Alvast een goed weekend. Beetje voorbarig, maar toch. Dank u wel, heren. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook?